ene gato la kumu gis mu sol blouse rek mu defé né médecin la wa kumu gis mu sol wa blouse rek mu defé né médecin la lumu gis muy wéx rek muy lèr rek mu defé né ki la wér wé la lé wér wé la xamé wul yoy yépp wala ene naka la ko sentu waxe wala isa kullama tara mudawwaran kakan wala isa kulladawin qamara du lo gis mu ro rek ngene li mom am ab gato la wa do gis tam lu leer lu ne ngene li wer la wa niki non do gis ku sol blouse rek ngene ki medecin la non ma kene xew non wa dede niki non nak serigne ci fek bobu ci serigne ci la do wax d'accord mune lol niki non nak bu len gis ben way rek ki rek gi serigne la de do bu serigne di wala keñ ki wala dede ha ay lañ koy xam da ha eske compte le comprendre le dire eske ha ce qui vous expliquer lol comme waaw si si mais gumba xol gi muy jundju même mom mi ngi koy wax fele ci al qalb ne bimna ci xol gumba xol bimna amaratul qalb da'un la dawa alahu illa dukhul al adha ma wal ladhi zalama musintu wa wa de la chetta waaw wala gumba xol mom moy li nga xamne febar la bo xamne amul ben safara bamou def ben moy dugg safara dugul la ba bobu safara kessé la am de xolal ñaari groupe ye ñaari groupe yi ñom ñoo gëna danger ki nga xamne dafa am gumba xol mom manam mën ta xamé deug parce que koku day mën ta xamé ñu bax né ñu bon ñu bu ko défé day tomber ci ñu bon ñu souvent ñoo gëna bëri ñu nax ko duggal ko yobbu ko ci jaxam and ak xolal ñu amé doole katan mëna ki bëgg ni ba kel gis nga hmm oui alors que ki ci dess mom bis boko dougalé mom xamé na deug mom mom bis bu démé ba reuy ba dugg ci nitu deug yi rek waaw mom dédal di and ki amul fullo mais xamé na deug waaw kokku mom xam nga kokku neex na yow bi mo talé tam hein xamé deug mo talé ko voilà mom ko ñëw rek ko parce que après hmm de nga mëna walay sa way nekul fi haula'i ci ñi man ko xamantene yuslihu dana yewen lil imamati ngir ab nek imam fi diini ci diini ji mëna jité amul wala huwa te nekul ko xamne mawdi'an laha manam paré na pour man ko ne manam ko xamantene wala si wal qismul awwal ludul xaj bu jëk ba قال الله تعالى بور يالا كاي واخنا نينا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وجعلنا تدفن منهم تي نيوم ائمه اي نجيب اي امام يو خامنا يهدون دني غندي بامرنا تي سونو ديغال تي سونو مير كان لما صبروا بني موني وكانوا تي نيك yuxiru di way wul di ayat na ci ay mun fa akhbar khabarna subhanahu gatch nga lama mom annane li wer bo mo bi sabri ci muñ wal yaqin ak kolute ak certitude nalu ci lañu amé al imamatu ak imam nek meuna nek am dara day nek imam fi diini ci diine ji wa haula ite gis nga gaay la ne humul ladina moy gaay nga xamne istasnahum ñom dalena sette won allah bur yalla subhanahu gatch nga lama mom min jumlatul khasirin ci ni nga xamanteni ñom ñoy han kurelu way sank way sanku ñi way perte ñi wa aqsama mu giñ bil asri ci jamono allazi bi nga xamne huwa mom moy zamanun jamono ji nga xamantena saa ci lay dawe al khasirin way perte yi war rabihin ak way ci lay choono wo al khasirin way perte yi war rabihin ak way tono wi ni bénéfice ala hein ci né dafa wati ci jamono joj né anna lu wër wor moy man adahum képp kulul ñi groupe bu ñëk bobu fofo koku min al khasir na ci ñi porte yo fa qala mun wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asr giñna ci jamono amna ñu ne ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam la lolul giñ ndax alif lam gi wa la ahd la la ahd zihni moy ma ngi giñ ci jamono ji manam bi jamono moy jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok wal asr ci jamono rek jumma na do wala wal asr ci takusan inna li wer bu wor mo yalla insana doomu adama la fi ginnani mi ngi ci khusrun ak pertang ñom ñepp taxene ñom ñepp alku ñom ñeppay dem safar illa alladhina dara gay nga xamne amanu gem nañu wa amilu te ñu def as-salihati def yu bax ya wa tawasaw ci ñuy denkante bil haqq ci deug wa tawasaw ci ñuy denkante bi sabr ci muñ wa waxna gem nañ ñi ngi def def yu bax té dañuy dénkanté dégg dañuy dénkanté muñ moy amna ñaar yi mu wax ñaar yi mu doon wax application voilà moy moy gis dëgg gi ak appliquer ko wa motax mu né falam yekta fi yamul minhum ci ñom bi ma'rifatul haqqi ci xamé dëgg wa sabri ak muñ alayhi ci nekk ci kaw dëgg gogu dé hatta yusi mbété muy dénkané ba'dhum len ci ñen ba'dhan lenen bi ci dëgg gogu wa yurshiduhu ba pare mu koy muy jubanti di woné yon ilahi jëm ci mom wa yahudduhu ak khirtali alayhi jëm ci lolu batay jëm ci lu bax lu batay wa mun wa idha kana bi nga xamantene dekk na man ada haula'i ci ku ba kep ku bok te gaay yoy khasiran di way pet fa ma'lumun kon luñu xam annal ma'asi moy nek moy yalla wadhunu bi ak bakari tu'mi dani gumbal basiratal qalbi gisu xol fala yudrik bu ko defé du joté al haqq deug kama yambari kem ni mu yellowé watu ta'fu moy neewal dole ku watahu katanam wa azimatahu ak dogam fala yasbiru du meuna muñ alayhi ci lolu manam du meuna persévérer ci deug gogou mu nek du ko meuna muñ dal du ci meuna muñ wa bakari kon lolou lañuy def dañuy ñëk gumbal xol bi de tel sorte que du mëna am manam am accès ci dëgg gi comme ni mu nekké ni mu yellowé muy am accès lolou ben affaire la ñaaral ba moy day neewal doole xol bi de tel sorte que waji du mëna muñ nekk ci kaw dëgg parce que da fay jafé day metti du mëna muñ lolou xol bi du am doole muñ affaire bi dëgg la bo wala xamna ni dëgg la bu mu sofa rek bi ci man ngi xam ci yalla xusuutu di ni wa li deug la me jamono ji li deug la me dekk bi li jeug deug la me me gañi li deug la me loi bi li deug la me wa ci yalla ni nek da balli fi nek xat deug sax leg ta tawaradu dañuy wacc alal qalbi ci xol bi hatta yan akisa ñu wécc mbété ñu wéccé mu wéccé ko idraku ak jotem kama yan as kisu han comme ni nga xamné nonu lay wéccé manam non lay juwat lo wala mu juwat le ak jotem han kem ni nga xamanté non lay juwat le sayruhu ak dawam ak tukem fayudriku bu ko defé muy gis muy du jot al batil la tiaxan bu gisé tiaxan mu jappé ko haqqan deug wal haqq tiax deug nak mu koy gis ko batil mu nek tiaxan manam événement bu am solo la wax c'est à dire que affaire yi yamul ci liñ la wax sank né lool lay def day continuer ni bakkar dañuy continuer di nek ci xol bi di ci def ay effet da té sorte que mujj gi légui xol bi moy wëlbeutiko manam da té sorte que ni mu doon fonctionner avant normalement non seulement da fay ralentir ba arrêté wu mais day débil sens contraire donc mo iza yaru sabil rushd voilà yattakhidhu sabila wa iza ra'u sabila al-ghayy non iza ra'u sabila al-ghayy lam la yattakhidhu sabila wa iza ra'u sabila rushd yattakhidhu sabila iza yaru wa in yaraw sabila rusd la yattakhidhu sabila non la wa in yaraw sabila ghayy yattakhidhu sabila moy lol wa affaire bi day tourner di tourner di dal ci kawam di def aw effet de telle sorte que legui day mujju ba et côté contraire bi lay def munugul la li wa nga xamne legui mom bu gisee deug da ko jappé tiaxan way gaay dañu tardé bo bala ma dé ñuy wax affaireu yalla yoy lool lool lañu ko waxé wax voilà way gaay ils sont en retard affaire yi xam nga il y a la démocratie qui prime fim tolo il faudra être laïque hein buñu bëggé affaire yi fonctionner man je me demande comment ça se fait au 21e siècle hein avec la trotte qui avec les avancées technologiques comment le nit di mëna taxawé di wax naan masalan ndialo dafa haram tout ça di wax ay affaire hein permis de reconnaître hein hein la dégue permis de reconnaître maintenant les enfants donc c'est pas grave quoi non mais non en fait c'est-à-dire que li gëna graw moy ñom dañuy lier avancées technologiques ak jikko lu joté tout yalla lan lañu joté lulul mo wara jëfëndiko avancé technologique pour gëna parfait sama jikko dafa lan ki la ni légui ñalo bu lé grand parce que légui on peut reconnaître les enfants si une femme a plusieurs individus aussi on peut reconnaître les enfants alors qu'on pouvait pas légui yow yi mon bu lan di dal ben dañ koy laaj li yeenante bi laaj wadi est ce bëgg nga ko def ak sa yaay ok ko fe mom discuté ci ne nga yalo garawatu legui d'accord legui baye mu indi groupe gaay ñu def ak sa yaay très bien nga xam baax baax la wala baaxu han li def ak say sœur say rak et cetera amul technologie mu ko fa jox mom ay caractéristiques humaines yo xamni lolu mom non mais c'est que non mais c'est que ñom dañ lay en fait li leen di jaaxal moy lutax ngay wax yalla lolu ko wa lan motax do nan sangara ci ben gi ne non mais ça avec les nouvelles technologies il faut ngay nan sangara oui ben rapport la ñom hein lan motax mais way avec les nous ki xam nga jamono ji sa non avec l'avancé ki il faut ngay sollu séré boudé jigen ni mo ngi sollu gatt mais ban rapport la ñom ñu ne dama waron jëfëndiko li ci yoon bu baax mu jëfëndiko ko ci lu bon bobu rapport rek la ñom non mais c'est parce que tout simplement ni seen xol mo teju ci wax dem ba yow ci liba ci dibol jappé ko comme li bax voilà motax dañu jappé wal ma'ruf njek lu bax munkaran dañ ko jappé luñu sip lo xamantene dal vraiment luñu ñaawlu la wal munkar lañ warona ñaawlu nak ma'rufan ñu jappé ko ni ngi moy njek nak ko li am na exemple bu ci xamou te du livre ba hmm ci ñëron setan télé rek xam nga nga waaw la ilaha illa nga de setan tam non mais ça va non mais ça va lol ci gis yu day war ci télé nan non mais xam nga li day tax xalé yi di yewu ya subhanallah ana nan ngay lolou nan la meuna taxé xalé bi yew lulul ne dakoy sank dakoy halak yow kay boudé da ngay wax ni technologie dang ko wara utiliser très bien utiliser ko mais utiliser ko ci djiel ay film yu jangale dund yenente bi masala sallallahu alayhi wasallam nga tegal ko mo gën nga ko tegal dora ka dora mom jari ñu ko dara ak wañu ja da laysa hein dina laysa ak kan amna ñeneen ñu mel nonu dal mais ñooñu hein mi du da nga ni fokk ñu sétane dessin animé lu tax nga ko tégal lu kili tégal ko histoire yent yalla ibrahima ci yalla da lo ko ala sa sa ak yenen am nañ ci ay dessins animés dina do ko tegal yoy ala kulli halin dal am télé déjà lolou du deug mais légui d'accord indiku mais xalé bi kay au moins won ko li ba non mais ça va mais nga fokk nga am internet wa kay très bien outil internet mais nak hein utiliser ko ci yoon bu baax bi té lolou mën na né o lé nga ko tégal musique kay dé ko tégal alcorane légui mu min ko légui mu mokal lé légui wu dama il suffit ko mu koy dégg rek légui mu mokal lé waye sa gam yow ci sa bop ya am tém lool motax xam nga lool motax mag ni fokk ñuy yar ñu parce que bu dé mag mi mom ci bopam mënta imposer bopam rythme bob mom bopam mënu ko imposer rythme bob non bu ko man parce que mom la affaire bi met du ci xalé bi lay metti dé ci mom lay metti comme ki nga xamné da japp domam diko mess ki xalé bu tout xawul dara mu mess ba faré nan damay bañu lolu do yalla yow c'est plaisir rek la ah yow la mais du xalé ko ségul affaire bi quoi waw xam nga xalé bi xamgul lool motax lama ndax sax domam la gis ñu messu ma téral lako hé mess baaxul seen yaay ñew rek ñu yuxu ko hé mama il faut mi dindi messi waw ñu né ma mé sel yaay né mo né non parce que yalla daf ñuy méré kon yalla da ñuy méré dindil yalla da ñuy méré mais xolal subhanallah affaire bi ci sel yaay la né problème bi lolu mo la ko problème bi ci sel yaay la né sel yaay woorul bu gisu nga xamné jëf mu ñu taxaw waaw amna keneen xolal man xamna fi keneen ko xamantene dama ko gis mu sol lu baaxul ci xalé yu jigeen yi fi maniko li baxul nako dindi xam nga lu wax den wa wax nako sama ñom papa mais sama papa dañu ma li lay sol bama mag nak man bu may décider sama bop nako mu é mu wax ñom la parce que tu lu mere wush ni ko ñu ngi décider xalé bi lu bon waaw loolu de ñame comme ñepp li lañuy sol yow del sol li tamit bo magge nak ba amal say yeuf bop bu la nexe nga décider sama bop ci ce dom Allahu akbar Allahu akbar li nak moy li ki wax basi rab mo dem wa gis xol bi mo dem Allahu akbar abiss ci nga nek di jakkanu sa do mu sol yoy no la ilaha illallah no man nak no sama xol bi jeex na tak fi ni subhanallah wa deng mune ko kan mune fayen takki su bu ko defé mu dal taxaw manam du mu new dol muy delu ginnaw fi sayrihi ci tukeng gi mu wara tukki wayar yow mu delu am safar yi walu tukeng gi ila allah jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala wa darul akhirati ak akteru gu mu juge ila safarihi jëm nak ci tukki gi muy tukki nak ila mustaqarr nufusi ila mustaqarr ci sax wayu al nufusil al bakani nga xamne moy les esprits al mubtalati way yak kan ya alati yi nga xamne rabbiyat dano geureum bil hayati dunya ci dunduk aduna gi watma annat biha nga xamantene ñom dundu aduna gi ci la seen xol di dalé wa ghaflat ñu sagam yegudi alillahi wal yalla wa ayatihi ak ayami wa tarakat mu bayyi nak al isti'dadu wajar gi mu wajar bopam li liqa'i ngir wara dajje ak allah yalla subhanahu wa ta'ala han ko te di no wa koku mom yakku na halaku na abadan moy innal ladina khawma la yu'minuna bil akhirati watma'annu bil hayati dunya wala tegnus wa tayent yalla wa kri wa assalam wa khawma ulai kullu ma ta'bun an nura wala la yarduna liqa'a allah innal ladina la yarduna liqa'a allah la watma wa waradu bil hayati dunya watma'annu biha wa muna walaw lam yakun ay way bu nekul won fi uqubati dhunubi ci mbugal yi teggu ci bakkar illa hadhihi al uquba lulul gile mbugal wax da ha mom ken kesse la kana don nek da'iyatan di aji wote ila tarkiha ci bayiko wal bu'd minha ak soriko wallahu bur yalla al musta'an la ni sakon ni mu jëfëndiko stil bi num bari wa dafa bari wa moy wone ni bakari ñoo bu ci jël lek waru tan nga bay wa muna wa hadha tali kama kem ni nga xamne an ta'ata leer wor moy top yalla te na wor day leral al qalb khol wa tajluhu mu koy yik manam mu koy yikiti diko feñal watas teluhu ba pare diko das watu qawwihi ba pare diko may dole watus bituhu ba pare diko saxal hatta yasira bete bu mujju kal mir'ati kem setu al masqulatu bi nga xamne dañ ko ha dañ ko das manam dañ ko raxas setal ko voilà fi jala'iha ci feñalam ci tak han ci manifestam ci tak takam leraya voilà wa safaha ak seltem fayam tali bu ko defé mu fess nuran ak leer fa iza dana bu jégué ash-shaytan minhu ci bobu le xol asabahu dakoy dal min nurihi ci leram ga ma yusibu li nga xamantene mom moy dal mustaqis sam'i ki nga xamantene moy jema satch ak deg min ash-shahabi ci ay jum ak sawaqib yi nga xamné ay bidew la ñuy fenk fini wa xamna affaire bu concret voilà xol bu fekkante na nit ki day top yalla lu bari ba xol bi leer leer nañ day tak di leer du moy gañ voilà voilà masnun voilà wa ci si xol bi day leer sheytaane du meuna jégué ku nit ku mel non même nit sheytaane sax duñ meuna togg ku mel non fuñu toggé ku mel non dañuy gêné wu waaw ha melni jinné dem né ci kaw asaman di bëgg di déglu ji information ñu leen di dakk ak ay jum wa motax afash shaytanu shaytané yofrok day tit day daw min hadhal qalbi ci gile xol ashadam min lu gëna tar farq dhibi daw ak takaliko nga xamne mom la tilli bi takaliko min al asadi ci gaynde bi hatta mbete inna sahibahu naka borom xol bi la yasra'u day sadd ash shaytanu shaytané wa fa yakhru bu ko defé mu rot sari'an di kuñu sadd wa koku bu ko shaytané djégé affaire bi dako day melni ku dof après dako sadd waji daanu xum shaytané bi day xum melni nas bu xum na wa melni ku jinné dal dugg rek motax ko ku jinné dugg dañ nan ko majjunul comme ñu xam non la ya tam ku jinné tamit ñom shaytané ku ci nit def nona mas non lañ koy wax ñu ko ñu fi ko wax muna faye tam yo bu ko defé mu dajja ali ci mum ash-shayatin yenen shaytané fa yaqulu muy wax ba'dhum len nit ñom li ba'dhum len len ma sha'allahu wa ki li mbirum fa yaqulu ñun afabahu dako dal insanun.